پیج لے لیجیے میرے پاس، بس اس میں لانی موجودہ کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بسم الله. تو کل آپ نے بات پڑھا تھا کہ اگر امام صحیح انداز سے صلات ادا نہیں کر رہا ہے، اس میں کچھ کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کی صلات اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنے طور پر جو صحیح طریقہ صلات ادا کرنے کا اصلاح ادا کریں. انداز اگر امام غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کا وبال اس پر جائے گا، باقی مقتدی کی صلات پر فرق نہیں پڑے گا. دوسرا مسئلہ آج یہاں پر آپ کے سامنے ہے، وہ یہ ہے امامت المفتون والمبتدئ. اگر کوئی آدمی فتنے میں مبتلا ہو، فتنے مبتلا ہے، اسی طرح سے کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہے، بدعتی انسان ہے، تو بدعتی کے پیچھے جو شخص فتنے میں مبتلا ہو، ایسے شخص کے پیچھے صلات ادا کرنے کا حکم کیا ہے، ایسے آدمی کی امامت کا حکم کیا ہے؟ تو مبتدے کے پیچھے، مفتون کے پیچھے صلات ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا. عام طور سے مسائل آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، دونوں باب جو آپ کے سامنے یہاں پر ہیں وہ نہایت اہم ہیں. عموماً پیش آتے ہیں مسائل، پوچھتے ہیں لوگ، غلط فہمیاں بھی لوگوں کو ہوتی ہیں، بعضوں سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اگر اس طرح گا ہے تو اس کی پیچھے نماز پڑھنا جائے نہ جائے، نماز ہی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ دونوں بات نہایت اہم ہیں. تو یہاں پر دیکھیں آپ، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا مبتدے کے پیچھے صلات ادا کرنے کا حکم کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، صلی و علیہ بدعتی، آپ اس کے پیچھے صلات ادا کیجئے، باقی اگر وہ مبتدے ہے تنویر صاحب تو اس کی بدعت کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے، مبتدے ہے اپنا سمجھے وہ، باقی آپ اس کے پیچھے صلات ادا کریں، آپ کی صلات ہو جائے گی. یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور اسی طرح سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کیا ہے، وقال لنا محمد ابن یوسف، ہم سے بیان کیا محمد ابن یوسف، کس بیان کیا صاحب، ہم سے بیان کیا، یہاں پر ہم سے بیان کیا تو حضرت میں کیوں نہیں کہا انہوں نے، اس سے پہلے اس طرح کی تعلیق آ چکی نہیں آ چکی ہے معلق روایت اس طرح کی، لیکن کالا فلان یا کالا لنا فلان والی آئی تھی، کالا فلان کالا لنا والی نہیں آئی تھی. یہاں پر آپ کے سامنے سعودی روایت آپ کے سامنے اس میں ہے، قال لنا محمد ابن یوسف، کی ہم سے محمد ابن یوسف نے کہا، گویا کہ بیچ میں کوئی انقطاع ہے، نہیں کہہ رہے ہم سے، پھر حدثنا کیوں نہیں کہا، معلق طریقے سے کیوں روایت کیا ہے. تو پہلے ایسا ہے روایت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں میں لکھوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ جب پہلی حدیث طرح کی آئے گی وہاں پر دیکھیں گے. تو روایت دیکھ لیں پہلے آپ. آگے ہے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کی روایت ہے، کرے انہ دخل علی عثمان، کہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. یہ اس وقت کا واقعہ جب کہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے، محصور تھے، لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا ان کا. تو انہوں نے جا کر کہا، انکا امام عامتی، اس وقت اس عام مسلمانوں کے امام آپ ہی ہیں، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین آپ ہی ہیں. ونزل بك ما ترى، اور آپ کی اس وقت حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے، لوگوں نے محصور کر دیا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں امامت کے لیے بھی آپ نہیں آ سکتے ہیں. تو ویصلی لنا امام فتنہ، اور اس وقت مسلمانوں کی امامت جو فتنے کا امام ہے وہ کروا رہا ہے. فتنے کا امام جو اس وقت تھا کنانہ نام تھا اس کا، تو کنانہ ابن بشر، وہ لوگ جو بلوائی تھے فتنہ کرنے والے تھے، ان کا جو امام تھا کنانہ ابن بشر, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کنانہ ابن بشر جو ہے فتنے کا امام, وہ لوگوں کی امامت کروا رہا ہے, کہہ ونتحرج, اور ہمیں اس کے پیچھے صلاۃ ادا کرنے میں حرج محسوس ہوتا ہے. کس طرح کا انسان شخص ہے اس کے پیچھے ہم صلاۃ ادا کریں؟ تو دیکھیے پوچھنے آئے تھے اس موقع سے ہم کیا کریں. دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا, الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, صلاۃ یہ انسانی اعمال میں سب سے افضل سب سے احسن عمل ہے, سب سے بہتر عمل کوئی انسان اگر کرتا ہے تو وہ صلاۃ ہے. فإذا احسن الناس فأحسن معهم, جب لوگ اچھا کام کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کام کیجیے. وإذا أساءوا, اور جب لوگ غلط کام کریں, فاجتنب إساءتهم, تو ان کے غلط کاموں سے آپ اجتناب کیجیے. گئے جی کہ صلاۃ لوگ ادا کر رہے ہیں تو آپ صلاۃ ادا کریں نہ کریں ان کے پیچھے, ادا کیجیے. آپ صلاۃ ادا کر رہا ہے, صلاۃ کی امامت کروا رہا ہے, اس کے پیچھے پڑھیے آپ. لیکن اگر وہ فتنے کی امامت کروا رہا ہے تو فتنے میں نہ پڑھیے آپ. تو انہوں نے جواب دیا کہ صلاۃ سب سے احسن عمل ہے, لہذا جب لوگ احسن عمل کریں اچھا عمل کریں آپ ان کا ساتھ دیجیے اس میں, لیکن جب غلط کام کریں تو آپ ان کا ساتھ قطعی طور پر نہ دیں. تو گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مقتول ہے فتنے میں مبتلا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے صلاح ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. چنانچہ آتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کرہن انہوں نے ان کے بارے میں کرہن الناس الصلاۃ خلف الذین حضروا عثمان, کرہ الصلاۃ خلف الذین, بیچ میں کرہ الناس الصلاۃ خلف الذین حضروا عثمان الا عثمان فإنه له قال من دعا الى الصلاة فأجيبوا, فإنه قال من دعا الى الصلاة فأجيبوا. جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے جو خروج کرنے والے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف, ان کے پیچھے صلاۃ ادا کرنے کو قطعی طور پسند نہیں کرتے تھے سوائے جس کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے خلاف سب لوگوں نے کیا تھا ان کا تھا کہ ان کے علاوہ سبھی لوگ پسند کرتے تھے. جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی صلاۃ کی دعوت دیتا ہے صلاۃ کی طرف بلاتا ہے تو آپ اس کی آواز پر لبیک کہیں, جائیں ان کے ساتھ آپ صلاۃ ادا کریں. پھر سے اگر معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح مقتول ہے فتنے مبتلا ہے تو اس کے پیچھے صلاۃ ادا کر سکتے ہیں. عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا, مجبوری ہی بہرحال ہوتی ہے. ورنہ آدمی کسی کے امام بناتا ہے تو کس کا انتخاب کرتا ہے؟ جو افضل انسان ہو اس کا انتخاب کرتا ہے انسان. لیکن اگر آپ کو کہیں پڑھنا پڑ جائے ایسے شخص کے پیچھے تو آپ صلاۃ ادا کر سکتے ہیں, صلاۃ آپ کی ہو جائے گی. امام زہری رحمہ اللہ کا منقول ہے, لا نرى ان يصلى خلف المخنس, مخنس کہا جاتا الذي فيه تثنن وتكسر, وہ لوگ جو مٹک مٹک کر چلتے ہیں, اسی طرح سے عورتوں سے تشبہ اختیار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو مخنس کہا جاتا ہے, نون کی کثرہ کے ساتھ مخنس. الذي فيه تثنن و تکسر, تسنن صاف ہے سنا اتنی موڑنے کے معنی میں, تکسر سیر سے ہے کسرا. وہ لوگ جو اس طرح سے مٹک کر آدمی چلتے ہیں عورتوں کی طرح سے, ایسے لوگوں کو مخنث کہا جاتا ہے. دیکھیے تسنن و تکسر و تشبہم بالنساء, اور اس طرح سے مخنث بھی پڑھا گیا, مخنث الذی یؤتا, جس کے ساتھ بدفعلی دی جاتی ہے, مخنث الذی یؤتا. تو زہری رحمہ اللہ کو لا نرى ان يصلى خلف المخنث, اگر کوئی اس صفت کا انسان ہے تو ایسے انسان کے پیچھے صلاۃ ادا کرنا میں نہیں صحیح سمجھتا, میرا خیال ہی نہیں کرنا چاہیے. الا من ضرورت, الا یہ کہ کوئی مجبوری انسان پر آ جائے, مجبوری انسان پر آ جائے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. اب جو اوپر سے کسی کو امیر بنا دیا گیا ہے, امام بنا دیا گیا ہے, عام مسلمانوں کا امام ہے, تو ایسے موقع سے مجبوری انسان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے, ورنہ عام حالات میں ایسے لوگوں کو ان کا امام نہیں بنانا چاہیے. یہ قول ہے زہری رحمہ اللہ کا. تو معلوم ہوا اس سے بھی اگر کوئی اس طرح کا ہے جب نے دین کے سلسلے میں فتنے مبتلا کو اس طرح کا انسان, تو اس کے پیچھے بھی زہری نے کہا کہ مجبوری کے حالات میں صلاح ادا کرنا صحیح ہے, صلاح ہو جائے گی, صلاح کا یاد آپ کو نہیں کرنا ہوگا. چلیے باقاعدہ روایت اس بار میں لیتے ہیں. عن ابي السياح انه سمع انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واطع ولو لحبشي فان راسه لذبيبه. جی ہاں, تو یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. آپ نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسمع واطع, سم و طاعت سے کام لیجئے گا, ولو لحبشی, چاہے آپ کے قوالی ذمہ دار کسی حبشی ہی کو کیوں نہ بنا دیا جائے. کان ناراسا و زبیبہ, کل روایت آ چکی ہے. تو یہ حبشی جو ہوتا ہے یہ مفتون ہوتا ہے یا مبتدع ہوتا ہے؟ باب امامت المفتون والمبتدع. تو حبشی انسان مفتون ہے یا مبتدع ہے؟ کیا ہے مولانا صاحب, کیا کرتے ہیں اس کے باب سے؟ پچھلے سے تم جوڑ دے رہے کسی طرح سے, اس سے حدیث کا باب سے کیا رکھتا ہے یہاں پہ؟ باب امامت المفتون والمبتدع. باب یہاں پر ہے مفتون اور مبتدع کا, مفتون اور مبتدع کا, لہذا آنا چاہیے اس کے اندر کی ایسے انسان کی امامت کے یہاں مسئلہ جو مفتون یا مبتدع ہو. تو حدیث کے اندر آتا ہے الائمت من قریش, مسلمانوں کے جو ائمہ ہوں گے امام المسلمین ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے. گویا کہ اگر کوئی حبشی انسان ہے اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے, وہ اس کی سمع و اطاعت کرنا یا نہیں کرنا ہے, اور حق کس کا ہے امامت کا خلافت کا؟ یہ قریش کو. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کس میں ہونے چاہیے؟ مسلمانوں کا امام قریش میں سے ہونا چاہیے. تو مسلمانوں کی امامت کا خلافت کا حق یہ کس کو حاصل ہے؟ قریش کو حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق. لہذا اگر کوئی حبشی انسان ہے اور وہ اپنی طاقت کے زور پر مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے تو اسے کیا نام دیں گے آپ؟ ایسا انسان کیا ہے جس چیز کا وہ اسے حق حاصل نہیں تھا, اپنی قوت کے بلبوتے پر وہ مقام پر فائز ہو رہا ہے, لہذا ایسا انسان کیا ہے؟ مفتون ہے. ایسا انسان مفتون ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہے, جس کا اسے حق حاصل نہیں ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر, ایسا انسان مسلمانوں کا امام بن رہا ہے. تو ایسا انسان مفتون ہوا نہیں مفتون ہوا؟ لہذا ایسا انسان مفتون ہے, اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کیا کرنا, اس کی سموتات کرنا. اگر ایسا انسان بھی مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ بن جاتا ہے تو آپ کو سموتات سے کام لینا ہے, اور وہ مسلمانوں کی امامت کرائے گا تو اس کے پیچھے آپ کو صلاحیت بھی ادا کرنا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کوئی شخص مفتون ہے, کسی طرح کے فتنے میں بدع آدمی مبتلا ہے, تو ایسے انسان کے پیچھے صلاحیت ادا کرنا صحیح اور درست ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر استدلال واضح ہے. خوشی صاحب, جی سر, تو گھر میں پڑھنے تو پڑھیے, ٹھیک, تو مسجد میں تو پڑھنے چاہیے. تنہا پڑھیں گے؟ یہ تنہا سے پڑھیں گے, جماعت سے پڑھیے صلاح, جماعت سے صلاح ادا کیجیے. بس ذرا سے فرق کیجیے گا, ایک ہوتا ہے مبتدع اور ایک ہوتا ہے مشرک. ٹھیک بولا نا سر, ایک ہے مبتدع اور ایک ہے مشرک. مبتدع کے پیچھے پڑھیں گے جس کے یہاں بدعت ہو, قدر کی بدعت ہے, کسی کے یہاں کوئی اور اس طرح کی جو ساری بدعتیں ہیں, تو ایسے انسان کے پیچھے آپ ادا کریں گے. لیکن اگر کوئی مشرک ہے, شرک کرتا ہے باقاعدہ اور قبروں کے سامنے سجدے کرتا ہے, اگر کوئی انسان ایسے اسی طرح قبر والوں سے منتیں مانگتا ہے, استغاثہ کرتا ہے, استعانہ کرتا ہے, ایسے شخص کے پیچھے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جانتے ہوئے کہ ایسا انسان یہ مشرک ہے, مشرک کے پیچھے صلاح نہیں ادا کرے. مبتدے کا مسئلہ الگ ہے لیکن کوئی انسان مشرک ہے تو مشرکوں کے پیچھے صلاح نہیں ادا کرنا, اس کا حق نہیں دیا گیا. زیادہ کہاں تک یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، مبتدا ہے، بدعت اس کی پائی جا رہی ہے کوئی، تو ٹھیک اس کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں طریق حالات اگر ہوں، لیکن مشرک کے پیچھے صلاح ادا کرنے کا جواز نہیں ہے. کیا تھے؟ مطلب میں بریلی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ اگر شرک کسی کی ہے تو اس کے نام رکھنے سے نہیں کچھ ہوتا ہے، باقی جو کہ شرک پایا جا رہا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. ایسے موقع سے احتیاط کرے وہاں سے، پتا کہ یہ لوگ جاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں ساری چیزیں کرتے ہیں، سب مرادیں مانگتے ہیں سب کچھ، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی ایمان کی آدمی حفاظت کرے، اور بھی مسئلے ماشاء اللہ موجود، لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے سے گریز کرنا چاہیے جو لوگ شرک کرتے ہوں. یہ پتا ہے یہ لوگ شرکیا کام کرتے، گرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یہ لوگ شرکیا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے سلا ادا کرنے سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کے پیچھے. کیا جی؟ ہاں تو پتا ہے اگر وہ شرک کرتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ شرک کرتا ہے تو مشرک کے پیچھے نہیں، مبتدے کے پیچھے. ہاں تو اگر آپ کہیں ایسی جگہ گھر بنا لیا آپ نے نامناسب جگہ پہ، اب آپ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں اس گاؤں میں، کیا کریں گے آپ؟ جی ہاں، تو اس سے پہلے جی امام بخاری رحمہ اللہ کہیں گے اذا قال لنا، اذا قال البخاری قال لنا فلان، اذا قال البخاری قال لنا فلان، قال الحافظ ابن حجر، اذا قال البخاري قال لنا او قال لي او زادنا او زادني او ذكر لنا او ذكر لي، ففيه اقوال. واحد، الحقه بعض من صنف في الاطراف، الحقه بعض من صنف في الاطراف بالتعاليق، بالتعاليق، تعليق في جمع، وليس منها بل هو صريح في الاتصال، وليس منها بل هو صريح في الاتصال. اثنين، قال أبو جعفر ابن حمدان إن ذلك عرض ومناولة، قال أبو جعفر ابن حمدان إن ذلك عرض ومناولة. ثلاثة، قال ابن مندة قول البخاري قال لنا، قال لنا بين وابين مقلوبتين إجازة، سطر جديد، فإن صح ما قالاه، فإن صح ما قالاه، تثنية كسر علامة الاعتراض، أي ابن حمدان وابن مندى، أي ابن حمدان وابن مندى. جملة ما ترزا ختم. فحكمه الاتصال أيضا، فحكمه الاتصال أيضا على رأي الجمهور، أربعة، قال بعض الأئمة إن ذلك مما حمله عن شيخه ان ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة. تو جہاں امام بخاری رحمہ اللہ قال لنا فلان کہتے ہیں، کبھی قال لنا کہا، کبھی قال علی کہا، کبھی زادنا کہا، کبھی زادنی، کبھی ذکر لنا فلان، کبھی ذکر علی فلان، جہاں اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں لوگوں کی مختلف آ رہا ہے، کسی نے کہا کہ یہ معلق ہے، کسی نے کہا روایت یہ معلق ہے، حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ معلق کسے کہتے ہیں جبکہ شروع میں کوئی واسطہ چھوٹا ہوا. سری کہہ رہے ہیں قال علی، تو واسطہ چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں قال فلان کے اپنے مشائخ کے بارے میں، وہاں تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں قال لنا کہہ رہے ہیں تو پھر واسطہ چھوٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لہذا اس کو وہ لوگ جو اصحاب اطراف انہوں نے تعلیقات میں شمار کیا، معلق بہرحال نہیں ہے، صریح بالکل کی متصل ہے. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ روایتیں ہیں جن کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مشائخ سے ارضاً لیا تھا، مناولتاً لیا تھا، ارض و مناولہ کے طور پر سما نہیں کیا تھا، اس کا قراءۃ علی شیخ نہیں کیا تھا، بلکہ ارضاً اور مناولتاً تھا. ایک ارض ہوتا ارض قراء اور ایک ہوتا ارض ارض مناولہ، وہ الگ ہوتا ہے. تو کہے کہ ارضاً یا مناولتاً لیا تھا اس کو. ایسی روایتوں کے بجائے حدثنا کے اس سے بیان کرتے ہیں امام بخاری، قال لنا فلان کہہ دیتے ہیں، حدثنا نہیں کہتے ہیں آپ، تو یہ ارض مناولہ ہے. ابن مندا کہتے ہیں یہ وہ روایتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے مشائخ سے اجازتاً لیا تھا. تو وہ روایتیں جو انہوں نے اپنے مشائخ سے اجازتاً لی تھیں، ان میں حدثنا نہیں کہتے، کیا کہہ دیتے ہیں قال لنا فلان. تو اگر ان دونوں کی بات بھی صحیح مان لی جائے، جو دونوں آصف حضرات ہیں، تو بھی گویا کہ یہ روایتیں کیا ہوں گی، متصل ہوں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں عرض ہے، مناولہ ہے، زیادہ یہ سب طرق تحمل کی جو قسمیں ہیں اور معتبر قسمیں، ان کا دونوں شمار ہوتا ہے. اس کا طرق تحمل کی جو قابل اعتبار اقسام ہیں، اور ان کا تذکرہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا بھی ہے، تو ان اقسام میں سے لہٰذا اس کا بھی اتصاب محمول کریں گے. بعض لوگوں نے کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو کہیں مذاکرتاً سن لی امام بخاری رحمہ اللہ نے. بعض لوگوں سے محدثین بیٹھ کر کے حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے، آپ کے پاس جو حدیث ہے آپ سنائیے، ہمارے پاس جو ہم سنائیں. مذاکرے میں آدمی تیار نہیں ہوتا، سماع کی مجلس سے الگ ہوتی ہے، اس میں تیار ہو کر کے آدمی آتا ہے، جا کے حدیثیں لوگوں کو طلبا کو سنانا ہے، یا قراء علی شیخ ہونا، لوگ آئیں گے پڑھیں گے ہمارے سامنے، تیار ہو کر جاتا ہے. ویسے دو لوگ بیٹھ کے مذاکرہ ہو رہا ہے، اس میں وہ تیار نہیں ہوتا آدمی، تو اس میں زیادہ اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. لہٰذا وہ حدیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں مذاکرہ میں کوئی نئی حدیث مل گئی، کسی مذاکرہ کر رہے تھے، کسی نے کوئی حدیث سنا دی جو ہمیں نہیں معلوم تھی، وہ لے لی ہم نے ان سے. تو جو مذاکرتاً حدیثیں لی ہیں، ایسی حدیث بجائے گئے حدثنا فلان کیا کہہ دیتے ہیں، قال علی فلان، قال لنا فلان. تو یہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا، بعض امام نے کہ مذاکرتاً لیا ہوگا، لہذا ان کو. تو یہ کتنے اقوال ہو گئی ہے، چار اقوال ہو گئے. والظاہر، سب ابن حجر رحمہ اللہ کلام ہے، ان کل ذالک تحکم ہے، حتی سے لکھیں گے، ان کل ذالک تحکم، ورنہ تحکم کر دیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا، کسی کا مذاق اڑانا. تحکم آدمی زبستی کوئی حکم تھوک دے بغیر علم کے. تو والظاہر ان کل ذالک تحکم، وانما للبخاری مقصد فی ہذہ الصیغۃ وغیرہا، وانما للبخاری مقصد فی ہذہ الصیغۃ وغیرہا، فانه لا یاتی بہذہ الصیغۃ، فانه لا یاتی بہذہ الصیغۃ وغیرہا، کہاں گیا، الا فی المتابعہ، وغیرہ مت لگائیے یہاں پر، الا فی المتابعات والشواہد، او فی الاحادیث الموقوفہ، او فی الاحادیث الموقوفہ، فقد رأیته فی کثیر من المواضع، فقد رأیته في كثير من المواضع التي يقول فيها في الصحيح التي يقول فيها في الصحيح قال لنا باين مقلبتين قد ساقها في تصانيفه قد ساقها في تصانيفه بلفظ حدثنا بلفظ حدثنا وكذا بالعكس وكذا بالعكس فلو كان مثل ذلك عنده إجازة فلو كان مثل ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة لم يستجز إطلاق حدثنا من غير بيان تو نے کہا لیکن ظاہر بات جو معلوم ہوتی یہ ہے یہ سارے اقوال جو ہیں زبردستی کا حکم لگایا جا رہا ہے سر لوگوں نے دیکھا جس کی سمجھ میں جو آیا وہ بات اس نے کہی تھی گھر سے بڑے بڑے ائمہ ہیں سر مولانا صاحب جن لوگوں کی بات ہے سر بڑے بڑے ائمہ ہیں لیکن بہرحال ایک ہوتا پوری کتاب کا دراسہ اور اس امام کی دوسری مؤلفات کا دراسہ اس کے بعد کہیں آپ شرح لکھنا ہے آپ کو پورا دراسہ کیا آپ نے اور ایک آدمی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اس کی روشنی میں کہہ دیا تو دونوں بہرحال فرق ہوتا ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب کی شرح لکھی ہے اور اس کے بعد یعنی کتنی بار پوری کتاب پڑھی ہے اس کے بعد بتایا کہ اس کتاب میں کئی حدیث ہیں حدیثوں کی تعداد کتنی اس کے اندر کئی بار سارا پڑھنے کے بعد چل جا کر کے تو انہوں نے کہا سب تحکم ہے امام بخاری رحمہ اللہ جس طرح کا تیرا استعمال کرتے ہیں وہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے بلا وجہ بے مقصد نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے یہ صیغہ وہیں پر لاتے ہیں جہاں پر کوئی روایت مطابعات یا شواہد میں لا رہے ہیں کوئی روایت مطابعات یا شواہد میں لا رہے ہیں وہاں پر صیغہ استعمال کرتے ہیں یا ایسی احادیث میں جو موقوف ہوتی ہیں ایسی احادیث میں جو موقوف ہوتی ہیں اور موقوف احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کی اصل صحیح بخاری نہیں ہے کیونکہ اصل صحیح بخاری کون سی روایتیں ہیں مرفوع روایتیں مسند روایتیں وہ ہیں تو یا تو مطابعات و شواہد میں صیغہ ملے گا آپ کو یا پھر موقوف رہا تو ملے گا یہاں پر کون کیسی روایت ہے کیسی روایت ہونا سر موقوف حدیث دیکھ رہے ہیں آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے مرفوع روایت یہاں پر نہیں ہے لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے بجائے اس کے کہ کہیں حدثنا محمد بن یوسف کیا کہہ دیا انہوں نے قال لنا محمد بن یوسف کہہ دیا کہہ رہے یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا میں آئے کہہ رہے کہ میں نے بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے کی صحیح بخاری کے اندر انہوں نے کہا قال لنا اور ان کی جو دوسری کتاب کا طائق الکبیر ہے اسی حدیث کو انہوں نے کہا وہاں پر حدثنا تو اگر امام بخاری کے ہاں اجازہ میں حدثنا کا استعمال صحیح نہیں تھا تو نہ بخاری میں صحیح ہوتا نہ طائق الکبیر میں صحیح ہوتا اگر عرض و مناولہ میں حدثنا کا استعمال صحیح نہیں تھا تو نہ صحیح بخاری میں صحیح ہوتا نہ طائق الکبیر میں ہوتا اسی طرح سے اگر جو مذاکرہ میں حدیثیں سنی ہیں ان میں حدثنا کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوتا تو اگر یہاں صحیح نہیں تو وہاں بھی صحیح نہیں ہوتا تو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں قال لنا دوسری کتاب میں کیا کہہ دیا حدث اور کبھی ایسا ہوتا ہے دوسری کتاب میں قال لنا اور یہاں کیا کہہ دیا صحیح بخاری کے اندر اس کو حدثنا کہہ دیا انہوں نے ایسا ہی ملتا ہے آپ کو تو اگر ان کی یہاں یہ چیز اجازتن ہوتی مناولتن ہوتی مکاتبتن ہوتی تو پھر بغیر کسی وضاحت کے امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پر حدثنا کے اطلاق کو جائز نہیں سمجھتے لہٰذا اس سے معلوم ہے اس طرح کی بات کہنا یہ اجازت ہے مناولت وغیرہ ہے ساری باتیں درست اور صحیح نہیں ہے خاص مقصد ہے یہ بات نقل کی گئی امام رحمہ اللہ کے ساتھ تبلیغ التالیف تبلیغ التالیف اور فتح الباری میں ایک بات نقل کی اس بھی لکھ لیں آپ وقال فی الفتح ردن علی قول ابن مندر وقال فی الفتح ردن علی قول ابن مندر اگلی منظر Thank you.